کسی شخص کو اس مسئلے میں کوئی کسی قسم کا اشتباہ نہ رہے، کسی کو اس مسئلے میں بعد میں کوئی اشتباہ نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی ہمیں پہلے پتا نہیں چلا بات کتنی اہم تھی، کام کتنا اہم تھا، تو سن لو یہ بہت اہم بات ہونے والی ہے، خبردار، ان اولیاء اللہ، کہ بے شک اللہ کے ولی، لا خوف علیہم، ان پر کوئی گناہ نہیں، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پہلے نمبر پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ولی کس کو کہتے ہیں، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ولی کی نشانی کیا ہوتی ہے، صفت کیا ہوتی ہے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اولیاء پر اللہ جل مجد الکریم کی رحمتیں کتنی ہوتی ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ولیوں کو ماننے والوں کو دنیا آخرت میں کتنی عزتیں ملتی ہیں۔ تو کہا اللہ کے ولی اولیاء، اولیاء جمع ہے ولی کی، ولی کی اصل بلا سے ہے، لفظ ولی بلا سے نکلا ہے جو قرب اور نصرت کے معنی میں ہے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو قریب ہو، ولی اس کو کہتے ہیں جو مددگار ہو۔ ویسے تو علماء نے، علماء لغت نے 26 سے اوپر معنی ولی کے لکھے ہیں، جن میں زیادہ تر مشہور قریب ہونا، دوست ہونا، ساتھی ہونا، مددگار ہونا، قریب کے گھر والا ہونا، منعم علیہ، جس پر انعام ہو اور جو آگے انعام کرتا ہو، کار ساز، بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے والا، جیسا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ باری تعالیٰ تو ہی میرا کار ساز ہے دنیا آخرت میں، اولا ناکافا اولا، اب قریب آ گئی، ہاں ہاں جھٹلانے والے تیری بربادی قریب آ گئی۔ تو ولی کا معنی قریب، ولی کا معنی کار ساز، ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی آقا مولا، ولی کا معنی جو انعام کرے، ولی جس پر انعام ہو۔ تو ان معنوں میں ہم دیکھیں کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ انسان کی مدد بھی کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، وہ انسان کے قریب ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ انسان، اللہ اس کا کارساز ہوتا ہے، یہ انسانوں کا کارساز بن جاتا ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، کار کشا، کار آفرینو، کارساز۔ اور جب وہ بندہ اللہ جل مجد الکریم کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اب یہ دیکھیے یہ رشتہ بھی دو طرفہ ہے، یہ نہیں کہ یہ تو کہیں ہم اللہ کے ولی ہیں، رب نہ مانے، ہم صبح شام کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، رب مانے نہ مانے، کوئی آدمی کہے میں بادشاہ کا مصاحب ہوں، بادشاہ کو پتا بھی ہو یا نہ ہو، مزہ تو تب ہے کہ محبت دونوں طرفوں سے ہو، عقیدت دونوں طرفوں سے ہو، یہ رشتہ، یہ ولا کا، یہ محبت کا، یہ پیار کا، یہ دونوں طرفوں سے ہو، یہ ہے اللہ کے ولی۔ اور اللہ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کا ولی ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کا ولی ہے، یہ دو طرفہ رشتہ ہے، ادھر سے محبت ہے، ادھر سے محبت ہے، اللہ ان کا ولی، یہ اللہ کے ولی، اللہ ان کا دوست، یہ اللہ کے دوست، اللہ ان کے قریب، یہ اللہ کے قریب۔ تو کہا کہ ولی جو ہیں وہ میرے دوست ہیں، میں ان کا دوست ہوں، اور ان کی صفت خود بیان کر دی، کون ہیں، الذین آمنوا وہ جو ایمان لائے وکانوا یتقون اور وہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ولی وہ ہے جو اللہ کے فرائض نہیں چھوڑتا, ولی وہ ہے جو اللہ کے احکام نہیں چھوڑتا, ولی وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیز کے قریب نہیں جاتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دعویٰ تو اللہ کے ولی ہونے کا کیا جائے اور اللہ کے محرمات کے محرمات میں یعنی وہ آدمی شامل ہو جائے. دعویٰ تو اللہ کے ولی ہونے کا کیا جائے اور اللہ کی مخالفت شروع کر دے. اللہ زین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے, وکانو یتقون اور انہوں نے تقوی اختیار کیا, انہوں نے پرہیزگاری کی. تو ولی کی یہ صفت ہے, ایماندار ہوتا ہے, صحیح العقیدہ ہوتا ہے, اس کے بعد اعمال صالحہ کا پھل اس کے پاس ہوتا ہے. ولی یہ نہیں کہ بد عقیدہ تو ولی ہو ہی نہیں سکتا, اور بد عمل بھی ولی نہیں ہوتا, عمل بھی ساتھ ہوتا ہے. جو علم ہوتا ہے اس پر عمل ہوتا ہے. ولی کی نشانی یہ ہے کہ جو پڑھے اس پر لوگوں کو عمل کر کے دکھا دے. وکان یتقون تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے. یہ دنیاوی رشتہ نہیں ہے, دوست بن گیا آدمی بے خوف ہو گیا. جتنا کسی کے آدمی قریب ہوتا ہے اتنا بے خوف ہوتا ہے. یہ اللہ کا رشتہ, اللہ کے ساتھ جو محبت کا غلامی کا رشتہ, یہ عجیب رشتہ ہے. جوں جوں آدمی قریب ہوتا ہے تو جو ہے اللہ جل مجد کریم کا خوف جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو ولی کی صفت یہ ہے, ولی کی نشانی یہ ہے, جب تم اس کو دیکھو تمہیں رب یاد آ جائے. یہ ولی کی نشانی ہے. وہ شریعت پر عمل کرتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی مشغول رہے اور اس کا دل جو ہے نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو. جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے, جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے, جب بولے تو اپنے رب کی صنع کے ساتھ بولے, جب حرکت کرے تو اطاعت الہی میں حرکت کرے, جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو, اللہ کے ذکر سے نہ تھکے, چشم دل سے خدا کے سوا کسی غیر کو نہ دیکھے. یہ صفت اولیاء کی ہے. اب اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ میرے فرائض پڑھتا فرائض ادا کرتا میرے قریب آتا ہے, پھر میں اس کو محبوب بناتا ہوں, پھر وہ نفل پڑھتا ہے نوافل کے ذریعے, پھر وہ میرے قریب آتا ہے, پھر میں اس کو اپنا یعنی مقرب بناتا ہوں. فائضہ احباب تو ہوں, جب میں اس کو اپنا مقرب بناتا ہوں تو پھر کیا کرتا ہوں؟ پھر اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے, کون تو سامان فیص ملا جی, کون تو بسرن فیب سے رلا جی, کون تو یدن فیب پیشو بہا, کون تو ہجرن فیم شی بہا. کہا پھر میں اس کے ہاتھ ہوتا ہوں, مجھ سے پکڑتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, مجھے سے دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں, وہ مجھے سے سنتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں, وہ مجھے سے چلتا ہے, پھر دیکھنے والا دیکھتا ہے یہ بندہ بول رہا ہے. لیکن اس وقت ہوتا کیا ہے, گفتہ اللہ بد گرچہ از حلقو میں او عبداللہ بد, پھر وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, پھر اللہ کے احکام اس پر لاگو ہو جاتے ہیں. پھر وہ ہاتھ تو بندے کا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں پھر وہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے, پھر اس کے نزدیک قرب و بود نہیں ہوتا. پھر یہ نہیں ہے کہ جی دور سے پکارو گے تو شرک ہو جائے گا, قریب سے سن لے گا پھر قرب و بود, یہ مسافتیں ختم ہو جاتی ہیں, یہ نزدیکیاں دوریاں ختم ہو جاتی ہیں. پھر اس اللہ کے اس بندے کے سامنے جب قدرت الہی کی آنکھوں میں طاقت آتی ہے, ساری کائنات کے ذرے ذرے جو ہیں وہ اس پر روشن ہو جاتے ہیں, پھر دیواریں پھر پہاڑ پھر صحرا پھر سمندر, پھر اس کے سامنے کچھ آگ نہیں بنتے. پھر وہ مدینے میں بیٹھتا ہے, مسجد نبوی میں ہوتا ہے, پھر منبر رسول پہ ہوتا ہے اور پھر پکارتا ہے, یا ساریہ تو الجبل, یا ساریہ تو الجبل, یا ساریہ تو الجبل. پھر وہ اس کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ رب کی یعنی قدرت کا غمازی کرتی ہیں, پھر اس کی آواز جو ہوتی ہے وہ رب کا کلام بن کے نکلتی ہے. پھر ساریہ چاہے سینکڑوں میلوں کی دور پر ہوں وہ سنتے ہیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتے ہیں. پھر وہ جب اللہ جل مجد و کریم اس کی آنکھیں بنتا ہے, اس کے پاؤں بنتا ہے, اس کے ہاتھ بنتا ہے, اس کے کان بنتا ہے, پھر وہ شخص سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہوتا ہے اور سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کون لائے گا تخت, کہا تو وہ کہتا ہے قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك قبل ان يرتد عليك طرفه, اے سلیمان میں بلقیس کا تخت لاتا ہوں اور کتنی دیر میں لاتا ہوں؟ کہا تمہاری آنکھ جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں. نہ حضرت سلیمان نے بتایا کہ تخت بلقیس کا تخت کس طرف ہے، شمال میں ہے، مغرب میں ہے، جنوب میں ہے، یا یعنی مشرق میں ہے، کس طرف ہے؟ کوئی نہیں بتایا کتنے فاصلے پر ہے، نہیں بتایا. ارے اتنا بڑا تخت تو کیسے لائے گا اور آنکھ جھپکنے سے پہلے تو یہاں سے ہل نہیں سکتا، لے کر کیسے آئے گا؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کو جانے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر جو پکارتا ہے وہ یہ نہیں کہ قبر خالی رہ جاتی ہے، پھر اس کو آنا پڑتا ہے، پھر اس کو جانا پڑتا ہے، یہ آنے جانے ختم ہو جاتے ہیں، پھر کائنات ایک ریت کے ذرے کے برابر اس شخص کے سامنے ہو جاتی ہے، پھر وہ کائنات میں تصرف کرتا ہے، پھر وہ جو چاہتا ہے اس کو پکڑتا ہے، جو چاہتا ہے اس کو چھوڑتا ہے، پھر جب تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کائنات کو اس کے ماتحت کر دیتا ہے، جیسا سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اپنی کتاب فول فتوح الغیب کے 16 مقالے کے آخر میں، کہ ابن آدم اللہ جل مجد الکریم کی میں نے بہت کتابوں میں پڑھا، کہ ابن آدم میں اللہ ہوں، میری عبادت کر، میری اطاعت کر، میری یہ شان ہے، میں جب کسی شاعر کو کہتا ہوں اقول لہ کن فیکن، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اگر تو میرا کہا مانے گا تو میں کائنات کو کہوں گا کہ وہ جب تو کہے گا ہو جا تو ہو جایا کرے گی، جب تو کہے گا مر جا تو مر جایا کرے گا، جب تو کہے گا زندہ ہو جا تو زندہ ہو جایا کرے گا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ولی جو ہیں ان کو نہ خوف ہے، خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا، غم ہوتا ہے گزری ہوئی چیز کا، دولت تھی ضائع ہو گئی، غم پیدا ہو گیا، اولاد تھی اللہ معاف کرے فوت ہو گئی، غم پیدا ہو گیا، آدمی غمگینی کی حالت میں چلتا پھرتا ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، یہ خوف ہے. کہا میرے ولیوں کو نہ دنیا میں کسی کام کسی چیز کا خوف ہے، وہ وقت کا بادشاہ ہو، وہ وقت کا حاکم ہو، وہ یعنی ظالم ترین ہو، پھر وہ ببانگے دوہل فرعون کی بارگاہ میں، فرعون کے دربار میں بھی جاتے ہیں، پھر ابو جال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی دیکھتے ہیں، جہانگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی دیکھتے ہیں، پھر وہ کوئی ظالم کوئی بڑے سے بڑا ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے کہے پر چلتے ہیں، پھر جب اللہ جل مجد الکریم کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے پھر وہ دنیا کو کسی کام میں نہیں لاتے، اب دنیا ان کے سامنے ایک مردار کی طرح ہوتی ہے، اب دنیا مرد اب دنیا یعنی جی فتن و طالب القلاب، جیسا حدیث میں آیا کہ دنیا مردار ہے، طالب اس کے کتے ہیں، پھر وہ دنیا کو مردار سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. کیا خوف ہے اگر ایک جانور مردار کے پاس سے آدمی گزرے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ بکری مری ہوئی پڑی تھی، کہا صحابہ اس کو اٹھا کر گھر کیوں نہیں لے جاتے، حضور یہ تو مری ہوئی ہے، اس سے تو بدبو آ رہی ہے. کہا دنیا کی مثال اس مردہ بکری کی طرح ہے، وہ دنیا بھی مردار ہے اور اس کے طالب چاہنے والے جو ہیں وہ کتے ہیں، کتا جو ہے مردار کے پیچھے بھاگتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بعض اوقات لڑتے لڑتے اپنی جان تک دے دیتا ہے. تو کہا یہ دنیا دار جو دین کو چھوڑ کے صرف دنیا کا ہو جاتا ہے اس کی مثال کتے کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کو اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی بادشاہ آ جائے، کوئی غریب آ جائے، کوئی چھوٹا آ جائے، کوئی بڑا آ جائے، کہ وقت کا حاکم نکلتا ہے اور اس کی فوج سامنے ہوتی ہے اور ساری دنیا جو ہے وہ راستہ خالی کرا رہی ہے اور ایک اللہ کا فقیر راستے میں بیٹھا ہوا ہے، کسی نے کہا اٹھ جاؤ وقت کا حاکم آ رہا ہے، تجھے پتا نہیں اس کی سواری یہاں سے گزرے گی، اس نے کہا آ رہا ہوگا، میں کسی کی سواری کو کیا کہتا ہوں، گزر جانے دو. لوگوں نے بہت زور لگایا نہ اٹھا، وقت کا حاکم آیا، اس نے کوڑا اٹھایا، کہنے لگا او فقیر تو مجھے جانتا نہیں، میں کون ہوں، تو مجھے پہچانتا نہیں. کہا میں تو تجھے پہچانتا ہوں، تو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، میں تجھے پہچانتا ہوں، کون ہوں میں، اگر تو مجھے پہچانتا ہے تو بتا میں کون ہوں. کہا تو وہی ہے جس کے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے، تو وہی ہے، کل تک تجھے اٹھا کے قبر میں پھینکا جائے گا اور تیرے جسم سے بدبو آنی شروع ہو جائے گی، تو وہی ہے جو گناہوں کا پلنڈا ہے، اب وقت کا حاکم ہے اور اللہ کا ولی جو ہے وہ اس کے سامنے ببانگے دوہل اور بغیر لومو لائن کے بغیر خوف کے کلام کر رہا ہے. کوئی غم نہیں ہے، دنیا آتی ہے تو آئے، نہیں آتی تو نہ آئے. جیسا کہ یعنی ایک بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کوئی فقیر آیا وہ اس کے یعنی ایک بادشاہ کسی فقیر کے پاس آیا اور اس کو جزیر لکھ کر دے دی کہ یہ جزیر آپ کی. انہوں نے وہ کاغذ پکڑے اور جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیے. بادشاہ نے کہا حضرت یہ کیا؟ کہا تیرا کام تھا, تو نے مجھے دے دی, میں اس کا مالک بن گیا, میں اب اس کو جلائے دیتا ہوں. مجھے اس دنیا کی, مجھے اس امیرت کی, مجھے اس یعنی جزیر کی ضرورت نہیں. تو اگر امیر ابن امیر ہے, میں فقیر ابن فقیر. اچھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وقت کے حاکم نے کہا حضرت مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے. کہا میرے پاس وقت نہیں ہے. کہا میں آ جاتا ہوں. جب غلام نے کہا کہ بادشاہ کہتا ہے میں آ جاتا ہوں, کہا میرے پاس ایسی جگہ نہیں ہے, میں بادشاہ کو کہاں بٹھاؤں گا؟ کہا حضرت میں اسی کٹیا میں ٹھہر جاؤں گا جس کٹیا میں آپ رہتے ہیں. کہا اگر بادشاہ, میری کٹیا کے دو دروازے ہیں, اگر بادشاہ ایک کمرے سے ایک دروازے سے اگر بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوا, میں دوسرے سے نکل جاؤں گا. ان کو کسی کا کیا کھاؤ, اور پھر آخرت میں کیا ہونے والا ہے, کیسی کیسی ہولناکیاں ہیں یعنی میدان حشر کی, قبر کی کیسی کیسی منظریں ہیں, اور پل صراط سے گزرنا, پھر وہاں یعنی میدان حشر میں اپنے اپنے گناہوں میں ڈوبا ہونا. ہر انسان جو عقل مند ہے وہ کہاں پڑتا ہے. لیکن رب نے کہا میرے ولیوں کو کوئی خوف نہیں, کیوں کہ میرے ولی اولیائی تحت رضائی چادر کے نیچے ہوں گے, ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے. اگر ان کو خوف نہیں ہے تو جو ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں یقیناً خوف ان کو بھی نہیں ہوتا, جو ان کو مارنے لگ جاتے ہیں خوف ان کو بھی نہیں ہوتا. تو دیکھیے قرآن کا واقعہ ہے, کون نہیں جانتا کہ اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے, اپنے گھر سے نکلے اور جب ہجرت کی تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی جا رہا تھا. انہوں نے کتے کو ڈانٹنے کی کوشش کی لیکن کتا واپس نہیں گیا, کتا ساتھ ساتھ آ رہا ہے. وہ غار میں گئے, جا کر سو گئے. اللہ جل مجد الکریم نے ان کو 300 سال تک نیند دے دی. اب 300 سال تک وہ لوگ جو ہیں سوئے ہوئے ہیں اور کتا جو ہے وہ غار کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اب دیکھیے کتے نے کیا ان جیسی نمازیں پڑھی تھی, کتے نے کیا ان جیسے عمل کیے تھے. بیٹھا تو باہر ہے یعنی غار کے باہر بیٹھا, وہیں کا وہیں اسی طریقے سے وہ بیٹھا رہا, حتیٰ کہ اس کا جسم جو تھا وہ ایسے ہی ختم ہو گیا. اور اللہ جل مجد الکریم نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا, اور دیکھیے کتنا اس کی عزت بنا دی اس کتے کی, کہ وہ کتا تھا لیکن ولیوں کے ساتھ لگ گیا تھا, اور وہ ولی بھی بنی اسرائیل کے تھے. آج بھی علماء کہتے ہیں کہ اس کتے کا نام, جہاں کتا کاٹنے کے لیے آئے تو اس کتے کا نام لے دو, کتا کاٹے گا نہیں. کتے بھی جانتے ہیں کہ ہماری نسل کا ایک ایسا کتا تھا جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ لگ گیا. اب کتابوں میں لکھا ہے وہ انسانی جسم میں جنت میں جائے گا جو ولیوں کے ساتھ لگا. عمل تو نہیں کیے نا, صرف ساتھ ساتھ چلا تھا, غار کے باہر بیٹھ گیا تھا. ذرا غور و فکر کیجئے, یہ ولی ہیں بنی اسرائیل کے, یہ ولی ہیں وہ جن کے ہم ناموں کو نہیں جانتے, وہ ولی جن کو ہم یہ نہیں جانتے کہ کن کے بیٹے تھے, کہاں سے آئے تھے. لیکن ان ولیوں کا کیا کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہوں گے. باہر بیٹھنے والا کتا تھا, یہاں باہر بیٹھنے والا انسان ہے. وہ یہاں باہر بیٹھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے, یہاں باہر بیٹھنے والا نفل پڑھ رہا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے. وہاں تو کتا باہر بیٹھا جنتی ہو گیا. وہ ولی بھی بنی اسرائیل کے کیا کہنے کہ داتا علی حجویری کا مزار ہو اور باہر ایک آدمی بیٹھا ہو جو قرآن پڑھ رہا ہو, خواجہ اجمیری کی قبر ہو اور باہر دروازے پر ایک آدمی یہ آس لگائے بیٹھا ہو کہ خواجہ کی نظر کرم ہوگی, غوث اعظم کا دربار ہو اور باہر ایک آدمی بیٹھا ہو. لوگ کہتے ہیں یہ بدعتی ہو گیا, یہ کہاں سے چل کر یہ دربار تک آ گیا اور یہاں آ کر بیٹھا ہوا ہے. ارے کتا جو غار کے باہر بیٹھ جائے وہ تو جنتی ہو جائے, اور ولی بھی بنی اسرائیل کے ہوں تو وہ پھر غار میں ہوں, اور یہ تو وہ قبر ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا القبر روضہ تم میرے عزل جنہ اور حفرتن من حفرات النار, جا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا. یقیناً ولیوں کی قبریں جو ہیں وہ جہنم تو ہو نہیں سکتی, منکر بھی نہیں کہہ سکتا, وہ تو جنت کے باغ ہیں. اب جنت کے دروازے پر جو بیٹھے گا اسی کو لوگ کہتے ہیں یہ مشرک ہو گیا, اسی کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ استغفر اللہ دیکھو جی دارا اسلام سے خارج ہو گیا، یہ درباروں کی طرف جا رہا ہے، ایک اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، دیکھو اللہ کیا قریب نہیں، آج تو ولی تو ولی، لوگ اللہ کے نبی کا نام نہیں لینے دیتے، لوگ کہتے ہیں بھائی جب رب شاہ رگ سے زیادہ نزدیک ہے تو پھر نبی کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے، ارے کسی دربار پر جا کر دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، کیا گھروں میں رب نہیں ہے؟ ذرا پوچھئے نا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے ایک کم 100 آدمی کو قتل کیا ہوا تھا، ایک خشک ملا کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے حضرت 100 آدمی کو قتل کیا ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے، کیا توبہ ہو سکتی ہے؟ کہا نہیں نہیں، تجھے تو معافی نہیں مل سکتی، تیری تو توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا اچھا اگر جنت میں نہیں جانا تو تو مجھے جو جنت سے دور رکھنے کی اتنی کوشش کر رہا ہے، چلو پھر 100 تو پورا ہونا، تو 100 پورا کر دیا، اس کا بھی جو سر تھا اتار کے پھینک دیا۔ پھر کسی نے کہا ارے فلاں بستی میں اچھا عبادت گزار بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہاں جانے کی کوشش کر، ابھی دیکھیے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، نیت کیا ہے؟ ابھی توبہ کی نہیں، کیا یہاں رب نہیں تھا، یہاں اس کو چاہیے تھی توبہ کر لیتا، سانس کا پتہ نہیں ہے، عمر کا پتہ نہیں ہے، یہاں اس کو چاہیے تھا فوراً توبہ کرتا ہے۔ کسی نے کہا نہیں فلاں بستی میں جاؤ، وہاں اللہ کے عبادت گزار بندے بیٹھے ہیں، وہاں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، ان کے پاس جا کر توبہ کرو۔ گھر سے نکلا، موت کا وقت آ گیا، ابھی اپنی بستی کے قریب ہے کہ فرشتہ آیا، اس نے جان قبض کر لی، اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے۔ جہنم والے فرشتے کہتے ہیں اس نے 100 قتل کیا، یہ اس کا عمل ہے، 100 قاتل، 100 مقتول کا قاتل ہے، اور ایک قتل کی سزا کتنی ہے؟ وَمَنْ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، فَجْزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، اس کے ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ارے اس نے تو 100 قتل کیا ہے، ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں، یہ ولیوں کی طرف چلا تھا، توبہ کرنے کے لیے چلا تھا، ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ ارے توبہ کی تو نہیں ہے نا، ارے کی تو نہیں، لیکن چلا تو اس گاؤں کی طرف تھا جہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں، وہ چلا تو اس گاؤں کی طرف تھا جہاں اللہ کے مقرب بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ توبہ کی نہیں کرنے کی نیت سے تو چلا تھا نا۔ اب دونوں قسم کے فرشتے، جنت کے فرشتے، جہنم کے فرشتے، آپس میں جھگڑا کرتے ہیں اور مقدمہ اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، وہ ساری کائنات کے خیالات اور حالات کو جاننے والا اللہ فرماتا ہے ایسا کرو کہ تم دونوں یعنی گاؤں کی بستیوں کا راستہ ناپ لو، اگر یہ اپنے گھر سے نکلا تو وہ اگر اس کی بستی قریب ہے تو جہنم میں لے جاؤ، اگر ولیوں کا گاؤں قریب ہے، ولیوں کی بستی قریب ہے، ولیوں کا آستانہ قریب ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اب دیکھیے ابھی تو گھر سے نکلا تھا، اپنی بستی قریب تھی، اور جہاں ولی اللہ کے بیٹھتے ہیں وہ بستی ابھی دور تھی، حق بنتا تھا جو اللہ نے کہا اس کو جہنم میں بھیجا جاتا، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل یہ ناپنے لگے ہیں، ایسا کر پار مار اور جہاں اللہ کے ولی ہیں اس بستی کو نزدیک کر دے، اس کی اپنی بستی کو دور کر دے۔ ارے یہ عجیب معاملہ ہے، رب اگر کہہ دیتا اس کو جنت میں لے جاؤ، کون منع کرنے والا تھا؟ کون معترض ہو سکتا تھا؟ کون اعتراض کر سکتا تھا؟ ٹھیک ہے رب چاہے کافر کو، چاہے بہت بڑے گناہ گار کو جہنم دے دے، رب سے کون پوچھے گا، لیکن رب نے قصور بنا دیا، رب بتانا چاہتا تھا لوگوں سن لو، بنی اسرائیل کے ولی جس جگہ بیٹھ جائیں، ان کی گدی جہاں ہو، جہاں آستانہ ہو، وہاں اگر نیت کر کے نیکی کی چل پڑو تو میں بخش دیتا ہوں۔ یہ تو آستانہ تھا بنی اسرائیل کے ولیوں کا، ان کا نام ہم نہیں جانتے، ان کا مقام ہم نہیں جانتے، اس گھر کو ہم نہیں جانتے، اس بستی کا نام نہیں جانتے، آقا نے کہہ دیا۔ صحیح بخاری میں سند صحیح، آقا نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، ارے ہم تو جانتے ہیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب ہیں، یہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، یہ حضرت داتا علی حجویری ہیں، یہ خواجہ جمیری ہیں، یہ حضرت شری ستی ہیں، یہ معروف کرخی ہیں، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ ارے یعنی کیا ہو گیا کہ لوگ بنی اسرائیل کے ولیوں کو تو مانتے ہیں، اپنی امت کے ولیوں کو نہیں مانتے؟ پتہ نہیں انہوں نے اپنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے ولیوں کے ساتھ کیا ان کو ضد ہو گئی ہے کہ یہاں نہیں جانا. ارے وہاں تو بھی چلا ہے, لوگ کہتے ہیں خبردار مدینے بھی قبر کی نیت کر کے نہیں جانا, کسی آدمی کی نیت کر کے نہیں جانا, اللہ کے گھر کی نیت کر کے جاؤ. اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا حدیث اس میں ہے کہ وہاں کو مسجد بنی ہوئی تھی, وہ مسجد کی طرف جا رہا تھا, اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا تھا؟ نہیں, وہ اللہ کے بندوں کے پاس جا رہا تھا, وہ اولیاء کے پاس جا رہا تھا. اور یہ نہیں اللہ نے کہا ارے کیا اس گاؤں میں میری رحمت نہیں تھی, اس گاؤں کو چھوڑ کے اس گاؤں کی طرف چلا, تو مشرک ہو گیا, تو میری رحمت سے دور ہو گیا, جاؤ میں تجھے نہیں بخشوں گا. رب نے کہا میں یہی بتانا چاہتا ہوں جو گھر سے چلے میرے ولیوں کی نیت لے کر چلے, عمل کیا ہے؟ عمل تو سو کا قاتل ہے, عمل تو بہت برا ہے. عقیدہ کیا ہے؟ ولیوں کے دربار میں جاؤں گا اللہ خوش ہو جائے گا, ولیوں کی بارگاہ میں جاؤں گا اللہ خوش ہو جائے گا, وہاں میری توبہ قبول ہو جائے گی. ارے جہاں بھی توبہ کر قبول, لیکن نہیں, بتانا یہ تھا اللہ جل مجد الکریم نے کہ لوگوں یہ میں یعنی اس طریقے سے بخشا کرتا ہوں, میں بخشش کے بہانے ڈھونڈا کرتا ہوں لوگوں میں. تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں میری بلی بیٹھتے ہیں وہاں اگر آ جاؤ تو وہاں تو کتا بیٹھا بخشا جاتا ہے, وہاں تو یعنی جانور بخشے جاتے ہیں, کیا یہاں امتی نہیں بخشے جائیں گے؟ کیا یہاں چاہنے والے, کیا یہاں نماز پڑھنے والے, یہاں یعنی صدقہ و خیرات کرنے والے, دن رات قرآن پڑھنے والے نہیں بخشے جائیں گے؟ تو اس لیے جہاں اللہ نے اپنے ولیوں کو اتنی شانیں دی, وہاں ساتھ ساتھ الحمدللہ ان کے ساتھ جو مت گئے ان کو بھی شانیں دے دی. جیسا کہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی, مٹی کو سونگا تو خوشبو آ رہی تھی, اس سے پوچھا ارے مٹی تجھ میں خوشبو کہاں سے آ گئی, مٹی میں تو خوشبو نہیں ہوتی. تو اس نے کہا اللہ کے بندے مجھ میں خوشبو نہیں, لیکن جہاں سے تو نے مجھے اٹھایا وہاں گلاب کا پھول تھا, وہاں گلاب کا پودا اگا ہوا تھا, یہ اس پودے کی نسبت ہے, یہ اس پودے کی وجہ سے ہے, وہاں مجھ میں بھی خوشبو آ گئی. ارے گلاب کا پھول ہو وہ مٹی میں خوشبو بھیج سکتا ہے, پانی ہو وہ مٹی میں سے فصل اس کے ذریعے سے اگ سکتی ہے, تو کیا اللہ کا ولی جو ہے وہ دل میں فیض نہیں دے سکتا؟ کیا وہ فائدہ نہیں دے سکتا؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا دو قطاریں لگی ہوں گی, ایک جہنمیوں کی ایک جنتیوں کی. جہنمیوں کی قطار سے ایک شخص نکلے گا اور جنتیوں کی قطار میں آئے گا, اور آ کر پوچھے گا اور ایک آدمی سے کہے گا حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں میں نے تو نہیں پہچانا, کون ہو تم کون ہو تم؟ وہ کہے گا میں زندگی میں ایک مرتبہ میں نے آپ کو وضو کرایا تھا, آج آج آپ مجھے بھول گئے. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کا ولی کہے گا مانگو کیا مانگتے ہو, تم آج کیا چاہتے ہو؟ کہا میں نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ وضو کرایا تھا, اب میں چاہتا ہوں میں جہنم میں جا رہا ہوں, میں بڑا گناہگار ہوں, میں چاہتا ہوں آپ مجھے ساتھ جنت میں لے جائیں. اب اللہ کے وہ اللہ کا ولی نہیں کہتا کہ دیکھو تیرے اعمال کا حساب تیرے ساتھ, میرے اعمال کا حساب میرے ساتھ, اب ایک مرتبہ وضو کرایا تو کون سی, تو نے اتنا بڑا کام کر دیا, اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ اللہ کا ولی اس آدمی کو ہاتھ سے پکڑے گا, بازو سے پکڑے گا, اور اس جنت میں وہاں جا کر چھوڑے گا جہاں وہ خود جا رہا ہوگا. تو اللہ کے ولیوں کو اللہ جل مجد الکریم نے یہ شانیں عطا فرمائی ہوئی ہیں, کہا وہ لوگ جو ہیں ان پر قیامت کے دن کا کوئی خوف نہیں, دنیا جانے کا کوئی غم نہیں, کوئی لاہم البشرا فی الحیات دنیا, ان کو دنیاوی زندگی میں بھی بشارتیں ملتی ہیں, دنیاوی زندگی میں بھی وہ خوشخبریاں لیتے ہیں, وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی بشارتیں ہیں, آخرت میں بھی فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے, فرشتے آ کر ان کو مبارکبادی دیں گے کہ اے آنے والے اللہ کے ولی آ, اللہ جل مجد الکریم نے تیرے لیے اپنی جنت کو سنوارا ہوا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں بدلتی نہیں, یہ نہیں کہ پہلے ولیوں پر تو تھا اب نہیں ہے, نہ نہ اللہ نے کہہ دیا میں نے فرما دیا میں اپنے ولیوں کو بشارتیں دوں گا, میں اپنے ولیوں کو عزتیں دوں گا, میں اپنے ولیوں کو یعنی کرامات عطا کروں گا, میں اپنے ولیوں کی مانوں گا, ولی جو کہے گا میں وہ کروں گا. ربا اش ایسا اخبارہ جی تمہارئی میں لا یو بہ لہ ولو اقسم علی اللہ لا برا, حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں موجود ہے. اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جن کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں, جن کے بالوں پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے, لیکن اگر زبان سے وہ لفظ نکال دیں اللہ ضرور ان کو پورا کر دیتا ہے. اللہ جل مجد و کریم ان کی دعا کو مان لیتا ہے. تو کہا ہم ان کو بشارتیں دیں گے, ہم ان کو جنتیں دیں گے, دنیا آخرت میں عزتیں دیں گے. اللہ کے کلمات, اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی. ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے بہت بڑی کامیابی. ارے وقت کا حاکم ہو گیا, مرا تو بعد میں پتا بھی نہیں. کروڑ پتی ہو گیا, مرا تو کوئی قبر پر ہاتھ اٹھانے والا بھی نہیں, کوئی نام لینے والا بھی نہیں. کہا یہ ہے نا کامیابی. تو دنیا میں بھی لوگوں کے یعنی گرو در گرو آ رہے ہیں, ٹھٹ کے ٹھٹ آ رہے ہیں, اور مرنے کے بعد بھی. آج تک صدیاں گزر گئی, آج بھی داتا حضور کا مزار دیکھیے, آج بھی خواجہ حضور کی چوکھٹ دیکھیے, آج بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خانقاہ کو دیکھیے. آج بھی لوگ جو ہیں وہ گرو در گرو آ رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نے کہا میں نے دنیا آخرت میں ان کو فوز مبین عطا کر دی. لوگ لوگوں کو بلانے کے لیے, لوگ لوگوں کو اپنے پاس لانے کے لیے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں, کتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں. لوگ ہمارے پاس آ کر بیٹھا کریں. یہ سیاستدان, یہ وقت کے حاکم لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بسوں پر بٹھا کر اپنے اجلاس میں لایا کرتے ہیں, لیکن لوگ آتے نہیں. یہ کس نے ان کو چٹھیاں بھیجی, کس نے فون کیے؟ یہ اپنے آپ دنیا جو ہے آج داتا گنج بخش علی حجویری کے یعنی فیض و برکات لوٹ رہی ہے. ساری ساری رات لوگ آ رہے ہیں. آج کسی اللہ کے ولی کے دربار کو دیکھ لیجئے, ہر طرف قرآن کی صدایں آ رہی ہیں, نعت مصطفیٰ پڑھی جا رہی ہے, ذکر اذکار ہو رہا ہے. تو یہ کیا کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے ان کو دنیا آخرت میں عزت عطا فرما دی ہے, میں نے ان کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما دی ہے. بڑے بڑے کامیاب جب یہاں جرتے ہیں تو چکنا چور ہو جاتے ہیں, نام کا ایک لفظ تک نہیں ملتا. لیکن ادھر دیکھیے ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے حقیقی اور بہت بڑی کامیابی جو اللہ جل مجد و کریم نے اپنے بندوں کو عطا فرما دی ہے. اب اس کے بندوں کی ہر زبان پر الحمدللہ چرچے ہیں. منبر رسول ہے اور کوئی غوث اعظم کی کرامتیں بیان کر رہا ہے, کوئی حضرت جریج کو بیان کر رہا ہے, کوئی اصحاب صفا کے واقعات بیان کر رہا ہے, کوئی داتا گنج بخش علی حجویری کو بیان کر رہا ہے, کوئی اصحاب صاف کاف کو بیان کر رہا ہے, کوئی اصحاب الخدود کو بیان کر رہا ہے, کوئی آصف بن برقیہ کے واقعے بیان کر رہا ہے. کیوں؟ یہ نہیں کہ رب کو چھوڑ کے ولیوں کا ذکر کرنے لگے, نہیں, بلکہ رب خود چاہتا ہے, کہتا ہے لوگو میرا تو ذکر کرتے ہو, جنہوں نے میرا ذکر کیا ان کا بھی ذکر کیا کرو. وقت کو فل کتاب مریم, وقت کو فل کتاب ابراہیم, وقت کو فل کتاب عیسیٰ, وقت کو فل کتاب ابراہیم ادریس, وقت کو فل کتاب اسحاق. کہا ان کا میرے بندوں کا ذکر کرو کیونکہ انہوں نے میرا ذکر کیا ہے. تو جو میرا ذکر کرتا ہے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. جنہوں نے رب کا ذکر کیا اللہ جل مجد الکریم نے ان کا ذکر کائنات میں جاری کر دیا. بندے بھی ذکر کر رہے ہیں, ان کا ذکر کائنات میں ہر چیز ذکر کر رہی ہے. دیکھیے نا حضرت سیدنا یعنی بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ, کون بھائی جانوروں کو جا کر صبح درس دیا کرتا تھا کہ اس راستے میں پیشاب نہیں کرنا, اس راستے میں لیڈ نہیں کرنا, یہاں سے بشر حافی ننگے پاؤں گزریں گے, کہیں ان کے پاؤں جو ہیں کہیں وہ گندے نہ ہو جائیں. اللہ کے ولی نے ابھی گزرنا ہے سارے دن کو, اللہ کے ولی نے گزرنا ہے ابھی, اور اللہ جل مجد الکریم پہلے جانوروں کو حکم کر رہا ہے. آج بشر حافی جس راستے سے گزریں گے اس راستے پہ جانوروں پیشاب نہیں کرنا, اے جانوروں اس راستے سے گزرنا نہیں, کہیں میرے ولی کے پاؤں گندے نہ ہو جائیں, کہیں میرے ولی کے پاؤں کو تمہارا پیشاب نہ لگ جائے. تو میں کہتا ہوں کہ ان جانوروں کو کس نے کہا دیا تھا کہ ابھی تو گزرنا تھا نا, ابھی تو یعنی صبح سے اس راستے سے جانور نہیں گزرا کرتے تھے, وہاں پیشاب نہیں کیا کرتے تھے. کیوں؟ کہ یہاں سے بشر حافی نے ننگے پاؤں گزرنا ہے, کہیں ان کے پاؤں کو گندگی نہ لگ جائے. تو یہ کس نے عزتیں دے دی؟ اس رب نے دے دی جن کا ذکر کیا کرتے تھے, جن کی توحید کا پرچار کیا کرتے تھے. رب نے اتنی عزتیں دے دی. ذالک فوز العظیم, وقت کا حاکم ہو اور سواری کے اوپر سوار ہو اور کہے کہ جتنی دیر میں سوار ہوں سواری پیشاب نہیں کر سکتی, یا اس راستے سے میں نے گزرنا ہے, کوئی جانور یہاں راستے میں پیشاب نہیں کر سکتا. کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ انہی اللہ کے ولیوں کا کام ہے کہ جس راستے سے گزریں اس راستے پہ کبھی پتھر کبھی جانور جو ہیں پیشاب نہیں کرتے, اور پرند جو ہیں کبھی بھیک نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ رب نے کامیابی عطا کر دی ہے, یہ ہے کامیابی. جانور بھی ذکر کر رہے ہیں, بندے بھی ذکر کر رہے ہیں, اور اللہ ارشاد فرماتا ہے, یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ جب میں کسی کو پسند کرتا ہوں میں جبرائیل کو حکم دیتا ہوں, اے جبرائیل آسمانوں پر جا کر اعلان کر دو فلاں بندے کو میں نے اپنا ولی بنا لیا, فلاں بندے کو میں نے یہ رتبہ دے دیا, آج سے تم بھی اس سے پیار کرو. پھر آسمان والے اس سے پیار کرتے ہیں, پھر دنیا میں آ کے جبرائیل امین اعلان کرتے ہیں, منادی کرتے ہیں, ارے کوئی بریلوی مولوی کرے لوگ بدتی ہونے کا فتویٰ لگا دیں گے, دیکھو ممبر رسول پر ولی کا ذکر کر رہا ہے, اعلان کر رہا ہے, یہ تو جبرائیل امین آ کر اعلان کر رہے ہیں, لوگوں سن لو اللہ نے کہہ دیا ہے میں فلاں بندے کو میں نے اپنا ولی بنا لیا ہے, فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں, لوگوں اگر میری رحمت چاہیے تو تم بھی اس کے ساتھ پیار کرو. اب پھر لوگ اپنے آپ اٹھتے ہیں, اپنے آپ بھاگتے ہیں, اب پھر لوگ اپنے آپ ان اولیاء کی طرف نکلتے ہیں. کون لینے گیا تھا ان کو؟ کوئی بھی نہیں, یہ اللہ جل مجد کریم ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. اگر میری رحمت لینی ہے تو میرے ولیوں کے دروازوں پر چلے جاؤ, میرے ولیوں کے قدموں میں چلے جاؤ, دیکھو کہ رب تم پر کتنا خوش ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا ذالک ہو الفوز العظیم, یہ ہے بہت بڑی فضیلت. اب دیکھیے کئی لوگ ہیں کہ وہ اب باتیں کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں اولیاء پر, انبیاء پر, اور آگے سے مذاق کرتے ہیں. تو فرمایا ولا یحزنک قولہم, ان کی باتیں تجھے غمگین نہ کر دیں. کسی منکر کی آواز سن کر ولیوں کا کہیں ذکر نہ چھوڑ دینا, ولیوں کا کہیں دامن نہ چھوڑ دینا, یہ نہ ہو جائے کہ فلاں آدمی نے مجھے کہہ دیا تھا لہذا میں اس کا ذکر نہیں کروں گا. کہا اے میرے محبوب ان لوگوں کی باتوں کا غم نہ کرنا, ان العزت للہ جمیع, ساری کی ساری عزت رب کے لیے ہے, اور رب ہمیشہ اپنوں کو عزتیں عطا کرتا ہے, منافقوں کو کافروں کو کوئی عزت نہیں ہے. دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے, آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے. یہ مومن کا صدقہ, یہ اللہ جل مجد کریم اپنی عزتیں, آپ سب عزتیں اللہ کے لیے. یہاں کہا ان العزت و عزت للہ جمیع, ساری کی ساری عزتیں اللہ کے لیے, اور دوسری جگہ کہا العزت للہ وللرسول وللمومنین, لوگوں عزتیں ساری اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اور مومنوں کے لیے ہیں, صحابہ کے لیے ہیں, اولیاء کے لیے ہیں. ارے ایک کوئی آدمی تعظیم نہ کرے, کوئی عزت نہ کرے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کہتا ہے عزتیں ہیں میرے ولیوں کے لیے, عزتیں ہیں میرے نبی کے لیے, عزتیں ہیں میرے بندوں کے لیے. وہ سمیع العلیم, وہ سنتا ہے, وہ تمہاری باتوں کو دیکھ رہا ہے, اس کے بندے کے ساتھ, اس کے ولی کے ساتھ, جیسا کہ فرمایا من عاد علی ولیا فقد اعزنته للحرب, خبردار میرے ولی سے بغض نہ رکھنا, خبردار میرے ولی سے عداوت نہ رکھنا, اگر میرے ولی سے عداوت رکھو گے تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے, آ جاؤ پھر میدان جنگ میں, اپنا ایمان بچا کر دیکھو. جو ولیوں کا گستاخ ہوتا ہے وہ کبھی ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں جاتا, بے ایمان ہو کر دنیا سے جاتا ہے, وہ کافر ہو کر دنیا سے جاتا ہے. تو رب نے کہہ دیا جب میرا اعلان جنگ ہے, ارے ہم کہیں تو کوئی کہے گا تو جنگ کر کے کیا کرے گا, لیکن جب اللہ کے ولیوں کی مخالفت ہوتی ہے تو رب خود جنگ پہ آ جاتا ہے, خود جنگ کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب دشمن جنگ کرتا ہے تو ہمیشہ اس محاذ پر حملہ کرتا ہے جہاں سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے, کہ اس کی طاقت اگر ختم ہو گئی تو یہ میرے ساتھ جنگ نہیں کرے گا. تو آدمی کی طاقت کیا ہے؟ ایمان ہے. تو رب پھر جب جنگ کرتا ہے تو ایمان چھین لیتا ہے, کہتا ہے بھٹکتا رہو, تیرے دل میں میرے ولی کی محبت نہیں, اور جہاں ولی کی محبت نہیں وہاں ایمان نہیں ٹھہر سکتا. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض, خبردار سن لو جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھینتا ہے. وہ تو عز و منتشاؤ وہ تو ذل و منتشاؤ بے یادی کل خیر, کہا عزتیں بھی وہ دیتا ہے, ذلتیں بھی وہ دیتا ہے. ارے جب رب نے اپنے ولیوں کو عزتیں دی تو ہم نہ مانیں گے تو کیا عزتیں کم ہو جائیں گی؟ ارے نہیں, ہم مانیں گے تو ہماری عزتیں ہوں گی, نہیں مانیں گے تو ان کی عزتیں تو کم نہیں ہوں گی, ان کی عزتیں تو کم نہیں ہوں گی, ہمارا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے اپنے بیڑے کو غرق نہ کریں, اولیاء کا دامن تھام لیں, اولیاء کی عزت کیا کریں, اولیاء کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں, اولیاء کے ساتھ ہو جائیں. فرمایا وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ, اور جو اللہ کے سوا اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں, شرکاء اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہیں, ان یتبعون الا الظن، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں. عجیب بات ہے، اللہ کے نبی کے معجزے دیکھتے ہیں، صحابہ کی کرامتیں دیکھتے ہیں، یہ نہیں سوچتے جس رب نے نبی کو اتنے معجزے دے دیے وہ خود کتنا بڑا قادر مطلق ہوگا. جس نے اپنے ولیوں کو اتنی کرامتیں دے دی وہ رب کی قدرت کتنی ہوگی. وہ رب کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کہا وہ تو صرف گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، اپنے گمان اور اپنے ذن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان ہم الا یخرسون، وہ تو نہیں مگر اٹکل پچو لگاتے ہوئے اٹکل دوڑاتے ہیں، اپنے قیاس سے باتیں کرتے ہیں، یہ ایسے ہو سکتا ہے، وہ ایسے ہو سکتا ہے. ہو الذی جعل لکم اللیل، وہ اللہ، کس کے ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے، کس کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے؟ کہا وہ اللہ. اب آدمی کہہ سکتا ہے نا، یہ دیکھو جی خوف نہیں ہے، غم نہیں، آگے کیا ہوگا؟ رب کہتا ہے سب کچھ تو میرا ہے نا، تو ولی بھی میرے ہیں. کون اللہ؟ کس کے بڑی؟ ہو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں چین پکڑو. رات کیوں بنائی گئی؟ رات یعنی آرام کے لیے بنائی گئی. کہا یہ اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ تم آرام کرو اور دن کی تھکان کو دور کر لو. ونہارا مبصرن، اور دن بنایا تمہاری آنکھیں کھولتا ہوا. جب آدمی یعنی روشن ہو جاتا ہے دن، تاکہ آدمی اپنے حوائج و اسباب معاش کو سر انجام دے سکے. رات کو آدمی سوتا ہے، کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے، صبح ہوتا ہے پھر نئے سرے سے، نئی جد و جہد سے، نئی طاقت سے، ایسا تر و تازہ ہو جاتا ہے. یہ نیند رب کی کتنی بڑی برکت ہے، نیند رب کی کتنی بڑی عظمت یعنی نعمت ہے. جن کو نہیں آتی ان کو پوچھ کے دیکھیے. آدمی سوتا ہے اور صبح ہوتا ہے تو حشاش بشاش، سارے دن کی تھکان دور، اور صبح جب روشن ہوتی ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں. تاکہ اپنے کام کرو. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، سننے والوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں. یہ دن کا آنا، رات کا جانا، رات کا آنا، دن کا جانا، یہ رات کا دن میں، دن میں رات کا داخل ہونا، یہ سننے والوں کے لیے تو بڑی نشانیاں، جاہلوں کے لیے کچھ بھی نشانی نہیں ہے. بنا سنوں کے آسمان کو کھڑا کر دینا، بغیر کسی سہارے کتنی بڑی زمین کو پانی میں کھڑا کر دینا، یہ اتنے بڑے سورج کو اپنے مدار پہ چلاتے رہنا، چاند کو بڑھاتے اور کم کرتے رہنا، جاہلوں کو اس سے کیا، لیکن عقل مندوں کے لیے، سننے والوں کے لیے تو اس میں بے شمار نشانیاں ہیں. اللہ جل مجد الکریم کی، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں، یہ دن رات میں، رات کے سونے میں، دن کے جاگنے میں میری بہت ساری ہی نشانیاں ہیں. قال اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا لی ہے. اولاد سے پاک ہے. وہ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات، کیا تمہارے پاس ایسی کوئی سند ہے؟ شیخ رہے اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا.